الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون تكيتا سوچ کا وخنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا دا سورة مريم دي فلسم سفارة دا آيات نمبر 27 وشتم نمبر آيات دي اول واقعہ د زکریا علیہ السلام ذکر شوا چې الله ته متازو عجز او د الله نه غوښته کولا به دویمه واقعہ یحیی علیہ السلام هغه هم د یو الله نه غوښته کولا هغه هم الله ته عجزو دریمه واقعہ د مریم بیبی چاغهم الله ته محتاج ادا جبريل امين راغه فوکي اوه حمل جوړ شو بچي پیدا شو عيسى عليه السلام واقعا مخکي ذکر شوي دا چې کله واپس را روانه ده بچي ور سره ده فلاس کی قوم ورتوی لقد جئت شيئا فريا ناشنا کار ته دی رات لوا کړو دا تاسو وکړو فرمای فاتت به قوما تحملو رات لی وکړو فدغ الک سرا فیس علی السلام سلام قوما اخفل قوم تا تحملو چې فلاس کې بلوبوم تحملوه اے فی یدیہا ریڑو فلاس کی دے قوم ولیدو قالو دا قوم ورتوی آ مریمو اے مریمی لقد جیت شیئا فریا فتاقی سرت تارت لوکلو فیوسیدن عشنا سرم یا اخت حارونا اے دا حارون خوری ما کان ابو کی مرا سو ان نو فلارستا بدکارم سڑے ناکارا و ما کان تمو کی بغیا او نو اغمورستا بدکارا داتا سنگ کار تر اتلا وکڑا چی فلار دی بد سڑے نو او مور دی هم بدا نو او تا دا کم کار تر اتلا وکڑا هارون علیہ الصلات والسلام تاولی ذکر کئی یادا هدی مریم بی بی اورور و داغا هارون نمو دیر فاک دامانه بانی مشورو زکی آقا تا نسبت وکو یا دا چی دا هارون علیه الصلاة والسلام پشان جنی چی آقا سم رفاک پیغمبر و تا داغا پا خاندان کی تا دا کار وکو یا اخت هارون اخت پا مانا دا میسل باندی لکا زورو پایت نمبر 48 کی وما نوریه من آیتن الا هی اکبر من اختها نزک اوئی چی دا هارون پشان جنی اغا سمر پاکو او تا دا فاق خاندان والا جنی او تا دا کار وکو ما کان ابو کم را اصو او ما کان تمو کی بغییا نقصان چی رازی یاد اما ماگانو دا طرف نرازی او یاد فلار دا نسل دا طرف نا ترونو فلار ارونو دا طرف او دا دوان خو ستا فاق خلق دے فاق خاندان دے نبی علیہ السلام پرمائی لعل عرق نزعہو شاید چوئی رگی رانی ولی دے نبی علیہ السلام تے او سرے راگی ورطوید اللہ حبیبا زما بچے شوی دے آغا زمان ندے ولی تور دے رنگی تور دے زما خد سپین دا از سپین یا ما بچے می تک تور دے دا زمان ندے وإذا دين الى وبل ثبوت تا سرشته کنه بس دا تورواله وینا بس پدی پدی کی دما شک دی نبی علیہ السلام ورته فرمای ساو خان شته ویاو څنګه رنگوالا دی وای سره دی بچیان څنګه دی بچی چې راوړي سره راوړي تور راوړي برګ راوړي نو وای دا د کومه نارغلل چه مش روخ آغا سره دا خاندان دا غیر نزیاد شوه ده نو دا تور برک دا کمان راغلل نبیل سلام حدیث ویل علا ارق نزعهو ویدر رگ راخ کلی ده ستا دی بچی رگ راخ کلی ده نبیل سلات و سلام پا آغا وقتی دا خبر کلی ده نن سبا سینزدانانو بیالو جیوالا بایو چا غویری اغیی که دا خبر ازی کرده چی پا انسان کی کروموسوم مغلوب جنس کیریر ورتوی دا پت پرات دی نکده یا در نکده تک تور رنگ والا دی اور خاندان ټول سپین ناروان دی یو بچه پا کیوشی اغا تک تور دانا پا کیوشی حالکا ایل که آسی آیا تول خر سپین دیو دا پاکی تور ماما ہوشو یادا گا شانتی سترگی تولی توری دی یو ما شم پاکی وشی اغا دا شنو سترگو والایی دادا کما نراغی نبی علیہ السلام آغا زمانه کی ویلی دی 1443 سال مکی سوار لسو سا دبارا مکی اغا دا خبر اگلی دا رنگی رانی ولی دی نکده در نکده ماما گانو گی سوک دی پت آغا زرف را تدا نسی کر وسی کی اغا راخ کارشی دا با گمان نگی غلط لعل ارق نزعهو نبی علیہ السلام ارخ برا اغا بلکل حق و سچ دا نو نبی علیہ السلام صحابی تاوی دا رجی راخ کلے دے نو دی مریم بیوی تاوی ستم اما گانم فاق خلکو دا مور دا طرف نخاندان دا فلار دا طرف نا خلق آغا هم بلکل پا حق و سچو دا تا کم کار ترات لوکرن ما کانت امو کی بغییا مردی هم بدکار نوا زناکار نوا فاشارت لئی مریم بی بی نوری خبر نکی زکا دا خبر رو جینی ولی دا اشار وکرہی سال سلام تام قالو نو دا خلق وی کیفا نو کلمو سرنگی با خبری وکو سرنگی با خبری وکی ملکان فی المهدی سبیا اغا سوچی پا غیگا کی ماشوم اغا سوچی پا زنگو کی وڑو کی ماشوم ناغا با من سر سنگ خبری وکی دیتا دا تیجارکی ویدہ عیسیٰ علیہ السلام نتا پوسمکی ارتوی کیف نکلم من کان فی المهدی سبیا. درې ماشومانو خبرې کړې، یو عیسی علیہ السلام ورکی والی کی، یو آغا ماشوم تا جوری جوالا آغا دا شپنکینا آغی سر زنا کری و آویل دا دا دن دا ما دا حمل جوڑ شده، ولی سبب سو دا مور خبری نو منلی. مور او فلار دیر خیال ساته ورده دا دیر عظیم خزانه دا چار اللہ ورکری. او دری آغا ماشوم چو مور سر آغی کی ور سرده او خلای دی او سړی په خر سور کړی او وهل ټکول ور سره کوي، هغه بی ګنا دی. مور وی الله زما دا بچی داسې نه کیا وای نه، دا بالکل فاک او صاف دی. دا درې ماشومانو دا خبرې کړي دي پوره کواله باندې. دلته وای عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه، وای دا دنه تپوس وکړي دا به تاسو ته خبر درکړي. قال عیسی علیہ السلام تقریر واورا وڑو کی ماشومانو کی، وڑو کی ماشوم دے ماشوم والی کی لس خبری کری دی، وی انی عبداللہ زمحتاج یم اللہ تا زبندد اللہ یمام. نمبر ایک. نمبر دو، آتانی الکتاب رکڑے کی بمال کتاب وجعلنی نبی او زبگر زولے کی گما نبی، ما ته به کتاب را کړی کی او ما ته به حکم د کتاب را کولو کی او د غشان زب پیغمبر دا ولی دا حکم په ازل کې شوه ده حکم علی فی اعطاء الکتاب وجعلنی نبیا. دا چې نه وای چې زما مور زنا کار نه ده، نه نه وای ز نبی ما مان دا چې زهر منی ما او حرامی سڑے خون بی نشی جوڑی دلے دیو جنوی و جعلنی نبیا او زب اگر زماد نبیانو ناما بخفل رب نبی جوڑی و جعلنی مبارکن او گر زیب ماد خیر والا مبارکن موزع الخیر یا موزع الخیرات الالہی یا امام راغب مانا کئی یا مبارک المعلم الخیر زبد خیر خبر خلق ترسوما یا مبارک النفاعا یا آمرا بالمعروف والناهون عن المنکر خلق تبد دعوت کا رسوما بغیر دا پیسونا بکورنو کی بغسی گرزما چی دا یو اللہ نکی دو یقین فیدا کئی امر بالمعروف او نحیان المنکر بکوما اینما کنتو چی زبا کم دیکی اما واؤسانی بسولاتی او ما تا امر شویدی پا ملک ولو سرام کل چی دا مانزو اخراشی بی زکاتی او پا تزکیه کولو سرا زکات ور کولو سرا یا مانا دا تزکیه دا یا غا زکات دمال لی ما دم تو حیا ترسو پوری چی زجوندی اما ترسو چی وی زجوندی اما نو مانزو تیمراشی زبا مانزو تا ودریگا ما زکات تیمراشی زبا زکات ور کو ما اس خلق قبری کئی ورالی خان امیر سیب وقت دیده کنه جی خلقوی چی عیسی علیہ السلام برا تلی ده کنه جی تل دا خبر وکړه وی ما دم تو حیا ترسو چی وی زجونده ام زبا منزم کوما زبا زکاتم ورکوما. نو سوال ده چی برا اسمان کی زکات چال ورکی او کالتی مال دولت ورسره ده روٹی خوری دا فضلات دا کم دیتا جی امامونا برا چرت ری لے اہم سوال لے جواب یاد کا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پا عادت و طبیعت کی دا پرشتو گنتی گرزا ولے دے اگر برا خوراک تا ضرورت نشت دے دنیا کی سو پوری ہو دنیا انسانانو بشانتی طبیعت ہو خوچی کل برا اللہ کی جوالے پشان دا پرشتوی جوڑ کرنے دے او سانی بیسولا ما تا امر شوه ده دمانزو یا دمانو که دا عبادت بدنی و الزکا او دا عبادت مالی ما دم تو حیا ترسو چی دا جونده اما و برم بی والدتی او احسان کون که با دخفلی مور سرا مکی احیاء علیہ السلام برکی ویلو اغوی و برم بی والدی زب احسان کوم دا بی دادا دوانو سرا لړه دا وای به والدتی د خپل مور سره ولې به فلاره دې فلاره نشته ولم يجعلني جبارا شقيا ازني مگر زوله زياته كون کې په خلکو باندې شقيا او بدبختا مخيلو جبارا ناسيا دلته جبارا شقيا والسلام عليا او سلامتي اجي يا ولم يجعلني جبارا شقيا اي الجاهل باحكامي زني مگر زوله نافوها فاخفل حکمونو شقیع متکبر المتکبر عن عبادتی جد اللہ دا عبادتنا تکبر کوما والسلام علی سلامتی آدھا فما بان لید اللہ دا طرفنا یوم ولدتو فاورت چیزا فیدا شکیدما و یوم آموتو فاورت چیزا با ملکیگما و یوم اوباسو حیا و فاورت بان لی چیزا برا فردکیگما جوندی ذالک عیس ابن مریم دا تقریر د عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم دی اے فرنګیان واوري عیسی علیہ السلام خو غره خدای نه دی هغه وی انی عبد الله دلته وی ذالک عیس ابن مریم الته بل طرف تا یحیی علیہ السلام د ترور زوی دی د دې دوانو مین دی هغه خویندې دی عمران نه کوو ډیر ایمان دا وای چې ابن الخالا د ترور زیو یحیی علیہ السلام مور او د مریم بیبی دا دوانه خویندې وی یا دا چې د ترور د زوی د ترور د لور زیو زکریا علیہ السلام بیبی د خنی ابای چې د مریم بیبی مور دا داغی خوروا نو دا ترور دا لور زوی دی والا والم نو دوانی دا خبری که ولم یجن لی جبارا شقیا دلتا عیسیٰ علیہ السلام دا تقریر و لس خبری وقلی ذالک عیس ابن مریم دا وینا دا عیسیٰ علیہ السلام چی دا مریم بچے دی قول الحق اللذی فیه یمترون اغه وینا حق هغه چې تاسو به کې شک کوي چې دا خلک به کې شک کوي قول الحق الذي عيسو عليه السلام دا مراد دا دی چې کلمه د الله دا عيسو عليه السلام دا وینا دا حق وینا دا به تاسو شک کوي ما کان لله انا دی مناسب د الله د فرا ایت تخذ من ولد چونی چې ځان لا نائب سبحانه هو اقد دین فاک دی اذا قضا امرا کله چې په سلام وکړي او کار فین ما یقول له بشکوا اذا غیر فرا کن شا فیکون لا موجود شي عیسی علیہ السلام خدا وی و ان الله ربی و ربکم فعبدوا بشک اللہ رب زما و رب ستاسو دینو دا غیب عادت وکی هازا صراط مستقیم او دادا لارا نیغا دا بالکل سیدو برابر لارا دام صحابہ کرام پشپگم یا پینزم کال دا نبوت بانی دیر تنگ راغلل مکہ مکرمہ کی دی نبی علیہ السلام تا وی اجازت را تراکا چی حجرت وکو د دې مشرکانو د لاسه ډیر تکالیف مونږ ته ملاوي نبی علیہ السلام اجازه ورکول حبشي مقام تلال حبشه په کم ځای کې دنو لري کنه مرسه پیژنې دا خان محمد ته پیژنې حیات امیر صاحب تبلیغ کې ډیر زیاته طبقه پاتای شاهدانې نو څه تاسو ته وتاره حبشه کم ځای کې دا اوس په کم ځای کې دا حبشه ای توفیا کی دا ای توفیا و توی تور خلای دی ټول ای توفیا تا دالار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ورسر دا نورم دیر صحابہ کرام دی جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ غیم مشر دی لار آلتی چو ای لارو دی مکی مشرکان دا خوڑیر شیطانان خلای دی سو جی بیدین اغا شیطانی ورے دا اغا دلا سہر سوران در ہم برہمی دو کسان اولی گل فاغی کی چکر دی آل تی لال حال تلالل حبشیتا باچا تا وی سهما هغه د غزي عمر ابن العاص رضی الله درسته صحابي شوی هغه مر سره ډیر چاله کو داله راغستری وزیر نیم داله ویوړي هر وزیر لا بادشاہ لا اسهمرا داله ټول لا ویوړي ورته تاسو ته پتر داخله خوړر شریان خره دې تاسو ور خپل ملګری پریږي دي دا خو مونږ د مکین را راغلی دي دلته دا ډیر وانکار خلای دي زمونږ ملک الته وران کو تاسو دا وطن به پتا سوران پی تدری کوي وي او مسلمان رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام وای په عمر دا ورځ ډیره سخت راغله چې دی خبيسانو نن دا غزین راو تختیدو او دی را پسې وس دل ترال وس په د مسره سکیږي کله وطن پر خودل ډیر ګران کار دی وره چې کله قاضیانو دا خبر اوره دا بچا ته وای بالکل صحیح خبره کوي دا و با سره دې ملک نا بادشاہ ناشته جعفر رضی الله تعالی عنہ را وختو ویراشا اغام راغے دیو امراغ لل جعفر تیار رضی اللہ عنہ خلچ راغے وی علا ان حزب اللہ هم الحاضرون خبردار دا اللہ ڈلوی حاضر شوا پا زور مانے چگو والا بچہ دا واز وارے دا حیران شو سوک دے مکی والا ورطای ادو مشرکان چرا غلی دی وی دا کمچی من یادو اق خلق رالا وازون پی جاندل دا دا غدی وی اسی بدی بدی چگی وی چراغلل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخی کو وایا وی تسا خبر ہے کہ آگی تی دا ونویل چی تاسو ملمان را گلی تاسو ننا حق پرست سڑے ورست بے ایمان را وڑے دے دا بادشاہ وی خبر ہے کوئی دیو کو ورطویلی چی دا عیسائیانو چې دا خلق د عیسی علی السلام او داغه د مور ډیر بد بیانای ډیر بد ډیر دی ډیر پس پکې یادای جعفر رضی الله تعالی عنہ تا دا بادشاہ وای د عیسی علی السلام او داغه د مور بارے کې تاسو وای هغه ورته جی مونږ د خپل ځان نه شوې نه مونږ ته الله مهربان یو صورت را لېګلې دی چې هغه ته سورې مریم وای دا اول سر ریشو کاف آیا عین صاد ذکر و رحمت ربی قاب دا زکریہ شکر دیزی تر آئے چو این اللہ ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط مستقیم اگر بادشاہ دستر گناوخ کی روانی شوی اللہ قرآن کیوئے ویزا سمیو ما انزل الرسول ترا اعیونہم ویتبینی چکر دا اللہ یا تو نواوری ترا آیون ام تفیزو من دسترگو نبی اوخ کی داری وخی جعفر وی ذالک عیسی بن مریم دا وی نا دا عیسی چی زوی دا مریم دے اغا پا جڑا شو بادشاہ مپسرین ذکر کئی چی وی دا سمیو دا دا غزینا دا سم بادشاہ و مراد دے اغا سوی یو ڈکی را اوچت کو دزمکینا یو کنکل وی قسم پا اللہ چی قرآن سویلی دی اق پا تورات کی دی یو خبرم دا دزار نزیتی و نکڑا دی مکی مشرکانو تا وی ووزی زمان دا ملکنا گیٹ آوڈ تخفی والا ورکلی وزیران مو ورکوی وزیران ماخلی باچان فلا ورکلی ووزی چی پا دی ملکم بیرتا بین نما دیولی اختیار ورکو یو ملکی کردے پاسپورٹ بکردے بغیر پاسپورٹ بغیر ورگینا کم زیتا زی تاسو آزاد یئی کچا تاسو تا بدی ردی ویلی چا در تا کنزل وکڑو نو مونگ تا اڈر پیشکو اگی تا بس ازاو رو جعفر نتا پوس کئی رضی اللہ تعالی نونا وی یو روپی جرمانا پورا دا چا چی تاسو تس پکوی وی نجی وی دوی وی دو پورا دی وی دو پورا دی دو روپای بیتی آقا دی دو روپای غد شیو باقا وکی آقا بی دین بیرتا ورکاولی بیا چی کلا وفات که دو دا پا دقا وقتی فیرنگی دی وره ایمان الانه دی را وره رستا مسلمان شده دی نبی علیه سلام تا خبر راگی چی آقا بادشاہ وفات شو مسلمانان نور نو نبی علیه سلام تا اللہ جنازہ راولا دواہی پا ذریعہ بانی اغت اللہ خود لغائبانا نمازی جنازہ صرف دغا نبی علیہ السلام کری دا چې د مسلمانانو سره ډېر خکړیو په دې مقام کې بس دې بیا بیا مسلمان شو. فرمای فاتت به قوما تحملو راتلی وکم رایولو دی بچی فلرا قومها فالقوم تا تحملو چی بغیه کلو بو قالو دا قومی یا مریم لقد جیت شیئا فریا اے مریمی تا خورت لوکو یو سیز ناشناتا یا اخت حارونا اید حارون غوری مکانا بو کم را سو انو فلارستا بدکارا سڑ بدکارا ناکارا وما کانا تمو کی بغیا او نو مورستا بدکارا فاشارت لیه نشار اقرد بچتا قالو اگی وی کیف نکلمو ملکانا فی المہدی سبی یا سرنگی با منقبیو خدا چا سرا چغد پزنگو کی معشوم قال انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام تقریر وغرغ ویز بندد اللہ امام آتانی الکتاب رکل شوید مات کتاب رکل کی جب مات تورات وجعلنی نبی او زبو گرزو لشم نبی دری خبری سرورم وجعلنی مبارکل او مات زبا امزی گرزو لیما مبارک د خیر والا چی خلق تب خیر رسول سوما اینما کنتو کمزے کی دی امزو واسوانی بی صلاتی او ما تا حکم شویده پمانز سرا وزکاتی او پزکات ورکولو سرا پخپل وقمانی ما دم تو حیا ترسو چیز جونده اما و برم بی والدتی او زب احسان کون کی اما دخفلی ابی سرا ونم یجعلنی جبارا شقیا او نیم اگر زول ازاز یاتی کون کی پمانز مخلوق باندی شقیہ او بدبختم والسلام علیہ و سلامتی آدا فما مند اللہ لطرفنا یوم اولیتو فغور زباندی چیز پیدا شمام ویوم آموتو او فغور چیز بمرکی گما ویوم اوما سحیہ فغور چیز با پرتکی گما جواندی ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم دی قول الحق اللذی وینا حقا غافی امترون چی پاغی کی دا خلق شکی ما کان للہ او ندی مناسب اللہ لرا ایت تخذ من ولدن چی ونسی زان لرا بچی لرا چی دا یہودیان وی چی وزیر دا اللہ بچے دی نسوار وی مسیح دا اللہ بچے دی نانا دا اللہ لمناسب ندی سبحان اللہ دا دی نفاق دی اذا قضى امرا كلج فيصل وجره وكار فانما يقول له بشك واذا فرق شاف يقول لا موجود شيء وان الله ربي وربكم بشك الله زما رب دي استاذ رب دي فاعبدون دغت بدري وكي دغ عبادت وكي هذا صراط مستقيم هذا لا راسدا برابرم